To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 13 lipca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary za przestępstwa wobec dzieci. Reformą wymiaru sprawiedliwości po Sejmie zajmie się teraz Senat. Niezwykły konkurs chopinowski na stulecie odzyskania niepodległości. Wchodzą w życie ostrzejsze kary za przestępstwa wobec najmłodszych. Inicjatorem zmiany jest Rzecznik Praw Dziecka. O ich wprowadzenie wystąpił do parlamentu prezydent. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak liczy przede wszystkim na działanie prewencyjne nowych przepisów. Wreszcie dziecko w przepisach nie będzie traktowane jak ten telewizor ukradziony przez włamanie, tylko jednak jako to dobro większe. Z mojej perspektywy najważniejsze, żeby ta przemoc stopniała, żeby było jej mniej. Do 3 lat więzienia grozi teraz za niezawiadomienie o przestępstwie wobec dziecka. Jeśli widzisz, wiesz, że dziecku dzieje się krzywda, która może skutkować jego śmiercią bądź pozbawieniem zdrowia, to nie tylko możesz, ale musisz reagować. To jest twój obowiązek jako osoby, która może uratować zdrowie, a nawet życie tego dziecka. Zmiany pozwalają sądom na zaostrzanie kar, gdy ofiarą jest dziecko. Od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie będzie grozić osobie, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, działając ze szczególnym okrucieństwem. Reformą wymiaru sprawiedliwości zajmie się teraz Senat. Sejm przegłosował nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt dotyczący KRS-u zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następcy będą wybierani przez Sejm. Przed głosowaniem posłowie opozycji pytali o konsekwencje zmian. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła, że będzie to upolitycznienie sądownictwa. Niszczenie KRS-u to jest niszczenie fundamentu państwa prawa. To jest zniszczenie tego, co decyduje, że Kowalski jest tak samo traktowany jak ktoś z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości. Polacy was powinni rozliczyć i nigdy więcej nie wybrać do parlamentu. Ten dzień jest czarnym dniem dla Polski. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odpowiadał, że zmiany są konieczne, bo sędziowie mają zbyt duży wpływ na wymiar sprawiedliwości. Dodał, że wskazywała na to Komisja Wenecka. Może powiedzieć 3 razy K. Kumoterstwo, korporacjonizm, tworzenie się klik. Tak to określiła Komisja Wenecka. A co może powiedzieć o polskim KRS-ie? No wypis wymaluj odpowiada właśnie tej definicji, bo przecież na 25 członków KRS-u aż 17 to sędziowie. Można powiedzieć, że pozostali uczestnicy KRS-u są tylko i wyłącznie fiatuszkiem do kożucha i nic nieznaczącym elementem, który nie ma wpływu na realnie zapadanie tam decyzji. A wieczorem Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie poselski projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmiany zakładają m.in. wyodrębnienie 3 nowych izb: prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarnej oraz modyfikacje w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego. Francuski rząd opracował nową strategię, która pozwoli na lepszą kontrolę napływu i przyjmowania imigrantów. Od początku roku na granicy francusko-włoskiej policja zatrzymała ponad 20 tysięcy osób próbujących nielegalnie przedostać się do Francji. W raporcie podkreślono, że kurczą się możliwości zapewnienia imigrantom dachu nad głową. Rząd zamierza dążyć do nakłonienia europejskich partnerów do wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach Unii, w tym na wybrzeżu, poprzez zwiększenie sił Frontexu do 5 tysięcy funkcjonariuszy. Paryż zaznacza, że razem z Niemcami Francja zamierza apelować do pozostałych partnerów z Unii o wykazanie się solidarnością w przyjmowaniu imigrantów. Władze francuskie do końca roku zamierzają przyznać 10 tysiącom osób z rejonów, gdzie toczy się wojna, azyl polityczny. Nad Sekwaną projekt nowej ustawy w sprawie regulacji problemu napływu imigrantów i azylu zostanie przedstawiony na forum parlamentu we wrześniu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To będzie pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Wyjątkowe wydarzenie zorganizuje w stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Z inicjatywy cieszy się wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. To jest dobry pomysł. Mamy najwspanialszy konkurs chopinowski i uda się to zmultiplikować w jakimś sensie. Szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener podkreślał, że założeniem konkursu jest przywrócenie autentyczności brzmienia muzyce Fryderyka Chopina. Abyśmy się nieco przenieśli w sonosferę, w aurę brzmieniową z czasów Chopina. Trzeba powiedzieć, że różnice są kolorowe. To od pierwszych akordów właściwie zarówno pianista, jak i słuchacz musi się dostroić do zupełnie innego obszaru brzmieniowego. Konkurs odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Jeszcze by ktoś pomyślał, że to doktor Wilczur wrócił, a tu nic z tego. Bartek Gil, witam i zapraszam na dwie najbliższe godziny w strefie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to łzy otrzyjcie. Drodzy strefowicze, doktor Wilczur już za tydzień o tej porze usadzi się we własnej osobie i będzie stąd przemawiał. My zaczynamy tak jak przed dwoma tygodniami na pewno, tak jak chyba też przed tygodniem, czyli w Japonii. Jakoś tak naturalnie po prostu w tej Japonii się zaczyna. Tam przecież dzień się zaczyna i stamtąd do nas słońce idzie, więc wypatrując go, zostajemy jeszcze z Boningen. bartosz.gil@polskieradio.pl i 71335, ale tu już trzeba zapłacić i to, hoho, wcale nie tak mało, całe złoty 23, żeby do studia naszego się dostać. No i już siwy kronikarz pisze, że to trochę coś niespokojnie, jak na redaktora Gila się zaczyna, ale że te japońskie rytmy to tylko zachęcają do pozostania. Mam nadzieję, że to kwestia japońskich rytmów, a nie koniecznie tylko łupania od Boningen. To z ich już nawet nie ostatniej, ale przedostatniej płyty. Darek pisze, ach się uwziął chłopak, że czeka na ten perski metal, przyczepi się taki jak rzep wilczurzego, nie powiem czego. O wy moi drodzy, wy kliki, wy grupy interesów, my tu na was wszystkich mamy papiery, będziecie teraz Marii Atsumi słuchać. 好き好き愛してダメよ意地悪しないで愛して好き好き好き愛してダメよ泣かせちゃ嫌なの愛して別れの涙は嫌い悲しすぎて愛して舐めよ意地悪しないで愛して好き好き好き愛してダメよ時計を見ないで愛して好きを好き好き愛してダメよ気にしちゃ嫌なの愛して二人の夜は嫌い短すぎて愛してダメよ時計を見ないで愛して愛して Marii Atsumi, tak sobie myślę, że jej pierwszy singiel, który nosił tytuł Milutki Czart, no mógłby się nie ukazać tutaj w Europie ze względu na okładkę, na której naga Marii widnieje. To jedna z wielu popularnych aktorek filmów pluszowych, które zrobiły też niemałą karierę w śpiewie w Japonii, szczególnie właśnie w latach 70. My jakiś czas temu, chyba właśnie przed 2 tygodniami, spotkaliśmy się z jedną z nich. Nazywała się Ikereiko. Love. Maka Ikerejko. Miała wtedy 17 lat, gdy poza tym, że już była gwiazdą filmową, została też gwiazdą muzyki popularnej. Ach, ta muzyka japońska popularna. Ale to nie pora na łzy i na przemoc domową. To czas, kiedy patologiczna rodzina Strefowiczów bierze się za ręce i gromko odśpiewuje la la la. Kiedy 걸으면 나 혼자 쓸쓸히 빗방울 소리에 마음 달래도 외로운 가슴을 달랠 길 없네. 한없이 적시는 내 눈 위에는 빗방울 떨어져 눈물이 되었나. 한없이 흐르네. 달랠 길 없네. 한없이 적시는 내 눈 위에는 빗방울 떨어져 눈물이 되었나. 한없이 흐르네. Nie chcę być złośliwa, Beata, ale pisze, że Wilczurowi jeszcze ze 2 tygodnie urlopu by się przydało. No, oddajmy głos kobietom w takim razie, zostając w Korei Południowej. Lala, z takim zaśpiewem pozdrawia też nas Nikifor, który na zdjęciach robionych przez niejakiego pastora walczy z drzewami i tak mi dopiero przychodzi do głowy, że w sumie moglibyśmy na to dzisiaj muzycznie odpowiedzieć. Mam ze sobą fiński zespół, który mieszkał w lesie i grał chrześcijańskiego rocka, ale nie był zaplanowany dziś. Może jeszcze coś zmienimy. Siwy kronikarz pisze, że ten pan, który grał wcześniej, to był Park In-soo, więc byliśmy w parku, brzmi jak nasze czerwone gitary i żeby dostał naszą Annę Marię, to pewnie by się sprawdził. Ja za to mam skojarzenia z tą piosenką, która pojawiła się przed chwilą. Pierwsze takty przypomniały mi piosenkę, której nie słyszałem, no pewnie, ojej, kiedy był 90. rok? To musiało być ze 3 lata temu pewnie. Ale był taki szansonista, nazywał się Jason Donovan i to chyba jego taka najbardziej znana piosenka. Gdzieś tam lekko podpada pod to, co przed chwilą śpiewała pani Li Yonghua. A to wszystko tak naprawdę przygrywka do artysty, który stoi za tymi piosenkami. To Shin Yong-hyun, człowiek, który zaczynał grać w Korei Południowej, w Seulu, w klubach, które powstawały dla żołnierzy amerykańskich, którzy po wojnie koreańskiej przyjechali tam pilnować pokoju. Pilnują go dzielnie. Na całym świecie przecież mamy pokój, więc wszędzie go dzielnie pilnują. Shin Yong-hyun miał jeden monumentalny przebój, na który sobie teraz możemy pozwolić. pojawiła się koncepcja w tak zwanym bardzo, bardzo długim międzyczasie 10-minutowym, że gdyby Wilczur pojawił się w Radiu Teheran, to Araby śpiewałyby po białorusku. Gdyby tak faktycznie miał być, to dziś i stąd zapowiadam to, że bardzo chętnie Wilczurowi 2 godziny w Radiu Teheran oddam, gdyby taka muzyka miała się tam znaleźć. My tymczasem faktycznie do Iranu się przeniesiemy, bo to stamtąd przychodzi nadzieja, to tam znajdują się dźwięki, do których słuchacze strefowicze są chyba nieco bardziej przyzwyczajeni. بیاد بارون شه میترسم سرچه زرچه خزون شه اگه یه وقت تاریک شه جاده ها باریک شه روزای تلخ و تیره نزدیک شه میترسم آخر خوبی ها تسکیب شه بعدی ها ترکیب شه تشدید شه تمدید شه حالا اگه این تسبید شه تاریکی تکسی شه میترسم پشت و از او تکیب شه مینالم تا که از غم عالم تا که بیپر بالم تا که زندانی خیشم سازم راهی بر سر هر بیراهی این هم از تیاهی تا تو شبی نورم بکشن توشن ستاره ها قهر کنن کورشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پا گیرشن میترسن ساعت ها زنگ بخورن دیرشن عقرب ها تا بخورن سیرشن زنجیرشن اگه تارا پودشن نزدیک ها دوشن بودن ها بودشن بودشن ها بودشن مینالم تا که از غم آلم تا که بیپر و بالم تا که زندانی خیشن سازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شبی نورم بیاد باد بیاد بارون شه hey! میترسم سرد شه زرد شه خزون شه hey! اگه یه وقت تاریک شه hey! جاده ها باریک شه hey! روزای تلخ و تیره hey! نکه hey! میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها غرق کنن کوشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پا پیرشن مینالم تا کی از غم آدم تا کی بیپر و بارم تا کی زندانی خشم می سازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شدی نورم وقتی تو این خیابونا تو کوچه پس کوچه ها را میرم تو رویه هام رویه های بی صدام فل میخورم توشون قش میکنم توشون ول میکنم پامو میرم خیابونا قشنگ میشن رنگ و وارنگ میشن آدم ها همه برام قوم و خیشن با خودم میگم باز از اون روزاست داد میزنم پاشو اینا همش یه رویاست میمونم تو رویاهام میمیرم تو رویاهام گم میشم توشون غرق میشم اینجا پشت پام ردی نیست راه برگشتی نیست گم شدم من غرق شدم یه روز تو رویاهام مردم برم نمی گردم به هر چیز واقعی هر بچه ها حس میکنم تو رو خیال میکنم کنارم را میری کنارم میخندی میخندی ول میکنم پامو میرم خیابونا قشنگ میشن رنگ و وارنگ میشن آدم ها همه برام قوم و خیشن با خودم میگم باز از اون روزاست داد میزنم پاشو اینا همش رویاست میمونم تو رویاهام میمیرم تو رویاهام گم میشم توشون غرق میشم اینجا پشت پام ردی نیست راه برگشتی نیست گم شدم من غرق شدم یه روز تو رویاهام مردم برم نمیگردم به هر چیز واقعی هنوز میخندم با خودم میگم باز از اون روزاست Że to niby Ukraińcy tak w Farsi śpiewają, pisze siwy kronikarz. Ja wręcz miałem skojarzenia z Hebenu Shalom Alehe na samym początku pierwszego nagrania. Nagrania od zespołu Bomrani to ich nowa, trzecia oficjalna, czwarta nieoficjalna płyta. Ta pierwsza nieoficjalna jest chyba, powiedziałbym, najbardziej popularna z nich wszystkich. To zupełnie nowa płyta, którą sobie od czasu do czasu w Radiu Teheran podsłuchujemy, ale jak żadna inna chyba do strefy dziś pasuje. No jesteśmy w tym Iranie, więc zbliża się nieuchronnie pewnie spotkanie z irańskim metalem. Zanim ono nastąpi, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, kontynuować wątek zespołów, które nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale w Iranie często wykorzystują cyfry, liczby w swoich nazwach. Teraz zespół minus jeden na przykład. منم